dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 10 del TAP Esports de l'era retallada, període del qui paga descansa però qui cobra també, i que aquest encara que no ho sembli és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Han passat tants dies que ara el nostre futur a mig termini se'ns ha transformat en el futur més proper. I no és un altre que el de celebrar Sant Tornem-hi, que no ha estat res. La nau ja està també a punt de tocar el 2. Tan sols ens falta un petit detallet, que per la setmana vinent hem de tenir enllestit, per tal que aquesta nau es torni a enlairar una vegada més, com sempre, en busca de l'aventura, en busca de comprovar de primera mà coses que fins ara tan sols s'han pogut imaginar. Avui, 7 de gener de 2017, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal, són ara mateix les 12 i 10 minuts, amb una temperatura de 4.2 graus centígrads, una humitat del 60% i una pressió atmosfèrica de 1.030 hectopascals. Avui, pagant Sant Pere Canta pel 107.3 de la vostra FM. Doncs això, tan sols la visita del planeta Sporc ha estat l'únic viatge que, entre cometes, hem pogut realitzar amb una certa manera real, perquè pel que fa anar al centre de la Terra, el més real va ser que per 2 anys consecutius va estar del tot impossible poder veure o trobar una petita mostra o prova de l'existència d'un altre món. Ara sí, per això, ens veiem totalment capacitats per anar en el nostre tercer i inimaginable destí, o inimaginable futur més llunyà. I no és un altre que visitar, i fins i tot passar-hi uns quants dies en el món de mai més. I si tot va com ha d'anar, de mai més res, perquè hi tornarem. Per tant, si vostès us ve de gust d'acompanyar-nos, ja sabeu com va. Feu les maletes, porteu el vostre passaport a les mans i calés, això sí, eh? Però no gaires, no. Vaja, lo típic de quan aneu de vacances. El que passa que aquí us oferim un viatge de compte, com aquest programa, que també compta amb els seus tripulants. Ara, però, també comptem, doncs, amb la cançoneta que avui ens a la porta, Katy Perry, amb un tema que porta per títol Roar. salutacions cordials. Passeu un minut d'un quart d'una i després de la cançoneta, del típic discurset del començament, dels típics nervis del començament d'any que aprofito. Aprofito ja la benentesa i ja us dic des d'aquí, doncs, per molts anys també, no? Però bon any nou, eh? Bon any nou a tothom. Suposo que dec ser el primer que us ho diu, no? Perquè això... Això va com va, eh? Bueno, jo sóc el primer, és el primer programa nostre, suposo que sí que és la primera vegada que ho sentiu de nosaltres. I ara, doncs, com sempre, doncs, després de tot això, d'aquesta mandangalada que tenim, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic, doncs, la nostra propera entrevista, la nostra primera entrevista de l'any. Parlarem amb el míster de l'Avià B, de l'Avià Unió Esportiva B. Ell és el Lluís Fornell. Lluís, bon dia. Bon dia i bon any. Bon any, maco, bon any. Això, doncs, això és primer de tot, eh? Ja, almenys ara que sí. ens falta tot ara tota la recta, eh? Mare meva, no es queda dies encara per l'any que ve, eh? I ha de ploure molt, eh, Lluís? Encara que de moment no ho fa. No te'n rampes molt, sí. Lluís? No te'n rampes tu? Eh? Oh, no, necessita una mica de pluja, no? Perquè camines perquè ara estic caminant i està bastant sequet tot. Però bueno, tens de pensar que el temps passa volant, eh? I segurament que aquest any també hi haurà pluges, hi haurà de tot, i apa, i un any passa volant. Sí. Tu no sé si t'hi trobes, però jo sí, eh? Sí, que passa volant, sí. I és que a més a més vull dir que si no plou, podrem quedar electrocutats, eh? Perquè jo és que sí, qualsevol ja metall que toco, exaca, eh? Fot una pinya que em deixa amb els cabells tiesos. Sort que en tinc pocs. Sembla un mortalelo. Lluís, ens escolta, veig que comencem l'any bé. Anem remuntant-nos una mica abans perquè ens vam perdre. Anem a quan estàvem a la quarta catalana, Lluís, que vam fer una temporada superbona amb l'Avià. Em sembla que faltaven molts pocs partits i només tan sols n'havíem perdut un. Faltava, no sé, pocs partits, ara ens ho explicaràs. I al final feines poder optar doncs, a fer la frase de promoció. Què ens va passar? Sí, nosaltres l'any passat doncs, vam muntar un equipet maco, un equipet fort al començament de temporada. Tot anava rodat, no teníem pràcticament problemes de res. Crec que vam guanyar, em sembla que eren 14 partits la primera volta, vam guanyar 13 i en vam perdre un a Casserres, uh-huh. Però sí que cap a finals de la primera volta doncs vam tindre la desgràcia que ens van plegar tres jugadors, un forçat, diguéssim, per un problema va tenir, que era un jugador molt important, dos que ens van marxar, llavors es va trencar l'equip, vam perdre fins a 6-7 jugadors, no? Sí que ens va costar molt el campionat la segona volta, ja que hi havia dos equips que ens apretava molt, nosaltres en comptes, diguéssim, de reforçar-nos a més, doncs perdíem jugadors i ells el que feien era guanyar efectius, no? Sí que vam acabar molt justos, però vam aconseguir fer la promoció. La promoció ens va tocar un equip fortíssim, el Viladrau, però bueno, a la promoció vam recuperar algun jugador, vam fer pujar algun juvenil i vam fer una promoció boníssima, no? Vam fer una promoció boníssima que bueno, va decantar cap al Viladrau, però també s'hagués pogut decantar cap a nosaltres. Res a dir, sí que vam catxar una mica, diguéssim, amb no aconseguir doncs, l'últim partit de Lliga, la victòria al camp del Súria, però bueno, ja també hi van haver coses extraesportives, un equip molt jove nosaltres, que bueno, que no vam poder estar a l'altura, i un partit que teníem de guanyar el vam empatar i bueno, ens va portar la promoció. Bueno, de la promoció la vam perdre, però teníem la possibilitat doncs, de pujar de categoria perquè llavors hi ha equips que retiren, hi ha equips que renuncien a la categoria, però això, clar, això és molt llarg i fins al juliol no t'ho diuen i ens van dir que segurament hi hauria aquesta possibilitat i allà el 14-15 de juliol doncs ens van dir que a veure si volíem pujar de categoria que nosaltres teníem plaça segura perquè hi havia molts equips que havien renunciat però que ens tocaria segurament jugar al grup 6, no? Serà catalana, la gent perquè ho sàpiga, el primer equip del Porret juga al grup 7, nosaltres al grup 6, que són tots equips de Sabadell, Terrassa, Barberà, Ripollet, Montcada, bueno, és un grup que no és gaire atractiu. Un cop hi ets és diferent. Sí que hi ha equips que és de molt de garrotada, d'això, però hi ha equips que juguen molt bé al futbol. Jo considero que és un grup bastant fort, eh? Bastant fort. Lluís. Es va donar aquest... Digue'm. Sí, vam començar aquesta lliga aquí en aquest grup, sí. sense quasi conèixer res, però nosaltres vam poder treballar aquest temps des de que dius que ens van donar... No, no. Des que ens van dir, ostres, podeu pujar de categoria fins al començament de categoria bueno, per adquirir doncs, noves incorporacions? No, clar, nosaltres... Tens de pensar que vam muntar, clar, el 14 de juliol, quan ens van dir això, que vam haver de decidir en dos dies, perquè et donen un plaç de dos dies, si quedar-te quarta catalana o quedar tercera, uh-huh. Clar, nosaltres ja havíem muntat l'equip per quarta catalana, no? Llavors, clar, vam fer una reunió, els nanos els hi va semblar que ho volíem provar un any, perquè sí que ens van dir que hi havia la possibilitat, nosaltres ens pensàvem, que com que el Gimnàstic de Manresa renunciava a la categoria de tercera, ens hi ficarien amb nosaltres i en comptes de ficar-nos-hi nosaltres hi van ficar un equip de Sabadell, no? Però bueno, Això ens va fotre una mica, però bueno, els nanos van decidir de que es comprometien, ja teníem 20-21 jugadors sense fer reforços, després vam trobar els reforços de dos jugadors, del Pau Costa, que ens va dir, bueno, que el nano només podia jugar 4 mesos amb nosaltres, perquè marxava a fer un Erasmus, però també vam fitxar un nano de Berga, que ens ho està fent molt bé, o Marc Busquets, i llavors, clar, els 5 o 6 juvenils que pujàvem, és a dir, que tinc el mateix equip que teníem a quarta catalana, a tercera. Però bueno, però els nanos han tingut una... Bueno, s'han compromès bastant, es va trastocar tot, clar, perquè tu tens de pensar que a quarta catalana comences la Lliga, em sembla que és l'última setmana de setembre, i a la categoria que estem nosaltres la vam començar la primera de setembre. Uh-huh. Que vol dir que tot l'agost que teníem de vacances vam haver de trastocar els plans, diríem que ja teníem vacances organitzades i tot això, i ho hem tingut de fer una mica com hem pogut. Però tot i així ens n'estem sortint molt bé i a veure el que passa a la segona volta. Molt bé, encafat que ens falta un partit... Dos partits, juguem, oi? Sí, juguem la jornada 16 avui i la jornada 17 la setmana que ve, i llavors ens queda tota la segona volta. Un equip, sí, sí. Un grup, Lluís, que dius que desconeixíem la majoria de rivals, no? Si no tots? Sí, bueno, a veure, jo pràcticament els nanos tots desconeixien els rivals, perquè allà havia, doncs, nosaltres som un equip B, però l'equip A juga contra rivals que són d'una altra entitat. Uh-huh. I el nostre grup són més barriades i tot això, però jo, diguéssim, amb la meva experiència de jugar a futbol, de jugar molt porreig amb l'Avià, jo pràcticament aquests camps que anem els havia seguit tots, no? Sí que eren d'una altra manera, eren de terra, poder la gent apretava més. Ara tot això ha canviat molt, allà a Sabadell tots els camps ja són d'herba artificial. Poder no hi ha tant la pressió del públic, això ha flacat una mica, però bueno, però sí que a mi actualment no m'està desagradant. Jo primer hi tenia una mica més de veure què ens trobarem, però de moment aquesta primera volta podem dir que ens n'hem sortit bastant bé de tot arreu on hem anat, eh? Molt bé, escolta, i doncs és bo també potser a la vegada no desconèixer els rivals? Mira, si vols que et digui la veritat, sí. Si vols que et digui la veritat, sí. Sí que doncs clar, quan ets per aquí i tot això, doncs el diumenge agafes, vas a veure aquest, o vas a veure l'altre, i poder planteges els partits una mica més sobre... La teva manera de jugar. Sí, canvies una mica la teva manera de jugar sobre el rival. Nosaltres, com que actualment no sabem massa el que ens trobarem, sí que ara ja pots començar a tenir referència sobre, sí, clar, sobre els rivals que tens, sobre els golejadors, sobretot, si un equip li han fet pocs gols i tot això, si és més fort defensivament i tot això, uh-huh. Però visualment, clar, jo no en veig cap, perquè, clar, no puc agafar i que, per exemple... Carme, a Sant Andreu de la Barca, vols tornar, ja però els maldecaps que tinc per aquí, llavors no hi puc anar els diumenges cap a d'això. No? Llavors ens plantegem els partits d'una manera poder una mica diferent que el que fèiem l'any passat, i això de moment ens està donant molts, molts bons resultats. Potser és això que deies, no? ho fem més a la nostra, no? A mirar de fer el nostre joc, no? Sí, nosaltres tenim una manera comptant, de jugar a casa. Com que no tens referències dels altres equips, doncs que et bases una mica, doncs, a mirar de fer mal tu la teva manera, no? Sí, sí. A més de contrarrestar els altres, no sé. Nosaltres tenim una manera de jugar a casa molt clara, i llavors a fora la variem una mica segons a vegades parlo amb algun entrenador que un exjugador que conec i tot això, i li pregunto, escolta, aquells com juguen, no, però aquells són joves. Aquells només volen jugar a futbol, aquells només van a la garrotada. I sobre una mica el que jo em penso, el que d'això, doncs plantegem el partit d'una manera o d'una altra. A casa tenim la petita avantatge que som pràcticament l'únic equip que tenim herba natural, i llavors això ens va molt bé també. Va, Lluís, t'estàs ofegant, sí. No, perquè estava caminant el gos m'estava empantant i parlant i caminant fort. No, No donava l'abast. Vale. Escolta, doncs va, anem a endreçar aquesta temporada. Ja la tenim més o menys, com dius, ja la tenim quasi finalitzada la primera volta. Després sí. de la primera volta, doncs hem acabat setens, de moment. Ara falten sí. dos partits. Estem setens, com deies, una molt bona temporada per vistes de tal com va anar, dels problemes que vam tenir, oi? A l'estiu i tot. Doncs anem setens, 24 punts, de 15 partits jugats n'hem guanyat 7, n'hem empatat 3 i n'hem perdut 5. Els gols a favor i gols en contra ens va tau. Sí. Com llegeixes tu aquestes estadístiques, Lluís? Bueno, les llegeixo bé. Bueno, hem tingut, diguéssim que això ho podem fraccionar en tres parts. Vam tenir una arrencada molt bona, després vam tenir un batxe molt, diguem que bastant fort, vam perdre 4 partits seguits, i després portem, em sembla que són 5 o 6 partits sense conèixer la derrota, no? 5 segurs es veig aquí. Mana? 5 els veig aquí i són segurs que no n'heu perdut cap. Però 5 últims. Seguits, no? No, podria ser 6, seguits, només en veig 5. Sí, pot ser 5, en vam perdre 4, sí. No, llavors en vam intercalar un d'això. Què passa? Doncs que vam començar molt bé, però ens està penalitzant molt els partits al dematí, no? Aquest grup és ara et semblarà una mica de... Sí. Que fa riure, però sí. aquest grup fora de casa doncs tenim molts partits al dematí. Jo pues, és una mica això, no? Tinc una plantilla molt jove, això és molt bo, però també a vegades és dolent, i llavors els partits que hem jugat a fora de casa al dematí doncs ens han arreglat ben arreglat. Sí que hem jugat ja contra dos equips que jo crec que són els millors de la categoria. Hi ha una diferència molt gran entre aquests dos equips i els altres, i llavors també hi ha dos equips de la part baixa, que són el Castellà B i el Masquefes, que sota la meva opinió també són més fluixos que els altres. Hi ha dos de forts i dos de bastant fluixets, però tot l'altre, doncs, estem allà. És molt igualat, sí. I tant pot ser que un equip hi guanyis com que tu hi vagis a guanyar, i per això no serà una segona volta fàcil, ja que també hem estat una mica de pega amb les lesions i ara se'ns ha marmat una mica la plantilla, però bueno, per això la tinc una mica també, la tinc gran, i bueno, doncs jugadors que ara no han tingut tantes oportunitats ara a la primera part de la Lliga, doncs la tindran a la segona, és evident. I ara, doncs, juguem a casa, avui a partir de les 4 de la tarda, juguem al Municipal Alfons Gonfaus, triarem l'hora, triem a les 4 de la tarda, i contra un equip que va una mica més per sota que nosaltres, el Sant Andreu de la Barca, que n'has parlat abans, agrupació B. Aquest partit, què tal? Bueno, segurament serà un partit difícil, perquè ells venen de fer molts bons resultats ara últimament a fora de casa. Ells és l'equip B, però representa que també els hi va passar el mateix que nosaltres. Van perdre la promoció, els van col·locar amb aquest grup tard, però ells tenen dos equips a tercera, diguéssim. Tenen dos equips a tercera, i ara últimament doncs estan fent jugar diversos jugadors quan no els hi coincideix de l'equip A a l'equip B, no? Però bueno, jugant a casa tenim de mirar de treure el partit endavant. Tenim de mirar de tirar el partit endavant, i bueno, sabem que nosaltres, si ens volem, que és l'objectiu, salvar la categoria per l'any que ve, doncs fer el salt amb aquest grup que els nanos els hi farà més il·lusió, sembla, tenim de passar per casa, no? De no perdre punts a casa, i nosaltres sabem que si no perdem punts a casa ens salvem segur. I ja està, vull dir, tots els partits de casa els tenim de jugar mort, jugui el qui sigui, hi hagi el qui hi hagi, i anar sumant. Estem en una posició còmoda, però no ens podem adormir, perquè ja sabem el que ens va passar l'any passat, i mirar de no dormir-nos i aconseguir com a més aviat aquests 42 punts, que ja et donen la salvació matemàtica. No? Amb l'Avió Esportiva, bé, tenim molts jugadors de casa, Lluís, ara que parlaves d'això, de casa? Sí, pensa que tota la plantilla nostra està formada per jugadors de Berga i d'Avià. Si iniciem, n'hi ha un al Pau, que és de la Pobla, i el Roger, que és de Vilada, o el porter de Montmajor, però tots els altres són de, em sembla, no m'escuido cap, un de Cal Rosal, però bueno, pràcticament tots són nanos de Vià Berga. Clar, saps que Vià doncs és un poble petit que no dona no dona l'abast per tot, llavors sí que ens nutrim de jugadors que un utilitza amb el Berga o que estan descontents d'altres equips i tot això, i els aprofitem allà perquè d'això és... La base d'aquest equip nostre és la pinya, el bon rotllo, perquè hi ha jugadors que per suposat tenen nivell per estar amb d'altres equips i més amunt, però les amistats entre ells, els sopars dels divendres, aquest bon rotllo que al final és el que tens d'anar a buscar amb un equip de futbol perquè és així, doncs fan de mantenir aquest equip bé i de mantenir aquest equip fort. Això és així. Molt bé, de gent ve a veure, bueno, sabem que, com deies abans també, que de públic no n'hi ha massa en lloc, no apreten tant, diguem. Ja ve públic a veure'l bé també? Mira, et diré la veritat, nosaltres estem en funció del Barça. Nosaltres, sí, és. No sé si hi troben molts equips o no. Suposo que sí, Lluís. Nosaltres juguem el dissabte a 16:45 de la tarda. Quan juga el Barça, que molts partits juga el dissabte a 16:45, que últimament ens els hi fotien tots a la mateixa hora que nosaltres, i tenim poqueta gent. Quan no, perquè, clar, tens de pensar que el rival, a part de Montcada, que va portar dos autocars de gent, que va ficar un fet insòlit els últims anys per aquí al Berguedà, que un equip porti dos autocars de gent, sí. Que vora sí que semblava que juguéssim a fora, clar, no ens hi venen els amics i els pares i tot això, però ara entre que fa una mica de fred i fan el Barça o fan el Madrid, doncs ens trobem que hi ve poca gent, i dels equips de fora no ve pràcticament ningú, perquè clar, tens de pensar que tots tenen de fer 5 quilòmetres, sí, i com molt venen uns quants pares i para de comptar, però bueno, aquest any no sé si és amb la novetat i que aquests nanos són tots joves i porten pinya i porten d'això, Déu-m'hi-do de la gent que encara ens hi ve, comparat amb el que veig jo que ve per aquí a la comarca, eh? Molt bé, i si més a més doncs ens salvem i podem l'any que ve enxufar-nos al grup 4, clar, ja serà la rehòstia llavors, eh? Clar, perquè és el repte d'aquests nanos. Aquests nanos pensa que ja fa molts qui són, que ho provaven. L'any passat va ser una temporada molt difícil perquè ens van passar coses gens normals, però al final també es van trobar doncs, amb aquest premi que crec que era merescut totalment, que era el pujar de categoria, i això doncs, també els hi està creant noves expectatives, els ve a veure més gent, hi ha jugadors que ens estan sorprenent molt gratament, i vulguis o no vulguis, el sapiguer ells que si saben la categoria l'any que ve podran jugar a derbis, podran jugar aquestes coses que agrada a tothom, doncs és una motivació extra que ens porta a tenir esperances, a seguir treballant i de mirar endavant, no? Un optimisme. Ja, senyor. Les jornades, com ho tenim pel partit? Malament, aquestes vacances hem xafat merda, perquè, parlant clar, perquè, sí, perquè ens va passar... Sí, carbó. Tenim una lesió molt greu que es va fer un nano l'últim partit a Ripollet, que segurament estarà ja tota la temporada d'això. Un se'n va trencar el dit, a vore sí que hi havia, teníem dos nanos que ho van aprofitar perquè tenien lesions d'anys, un tenia un clau a peu que li han tret ara, que estarà una setmana sense poder, un altre, però això són normals, però també se'ns va fer mal un altre nano treballant, és a dir, que avui he perdut, en comptes de guanyar tothom, he perdut a 6 jugadors, però bueno, per lo que t'he dit, vam fer una plantilla llarga, perquè ja ens pensàvem que hi haurien, bueno, perquè ens pensàvem que, sí, que pot passar això, i llavors desplaçaments, sempre algú té algun dinar, alguna cosa, i bueno, doncs és el que t'he dit abans, jugadors que podien tingut poc protagonisme a la primera part de la volta, doncs ara a la segona part en tindran de tenir més, i ja està, vull dir, és així. Lluís Fornells, apuntaries alguna altra cosa més que no t'hagi jo demanat? No, el fet que és difícil de que equips de com un poble com Avià pugui mantenir a jugadors, això és gran mèrit part de la directiva, del president, d'homes com el Jordi Soler, que estan al peu del canó, que no aflaca mai, i pensa que un equip com un poble petit com l'Avià té un equip a primera catalana, un equip a la tercera, té un juvenil a primera

esperem arribar. Doncs almenys que ens ha demanat l'Albert, tampoc tindrem l'Albert, el tindrem per telèfon. El Josep Vilardell no sabem si podrà venir o no a comentar el bàsquet, però com que no hi ha bàsquet només podrem parlar, doncs, de l'última derrota del Barça, que tampoc no és massa important, no? Parlar de derrotes. Albert, sí que el tindrem a partir d'un quart de dues per al telèfon, ens parlarà de futbol base. També el tindrem a partir de tres quarts de dues, la recta final del programa, per parlar-nos del motor, de l'última hora, de com està el Dakar, mare meva. Ara cap aquí, ara cap allà, veu veure la pinya dels Sainz? Bueno, ja ens en parlarà l'Albert, també, però déu-n'hi-do, un parell de voltes de campana allà. Va sortir ben escabellat, l'home, pobre. De fet, no n'hi havia permès, Després d'un parell de voltes que em va donar, sembla que va sortir està blanc i tot marejat, Bueno, el que té és sort que se'n va sortir, Bueno, aquests cotxes també, val a dir, també estan molt preparats, per aquestes voltes. Això hagués sigut amb un cotxe d'uns altres de casa, bueno, se'ns ajunta el sostre amb el tub d'escap, No he quedat allà com un biquini, Doncs, bueno, en fi, anem a parlar, tenim molt temps, però anem a parlar de l'embol, si us sembla bé. Embol masculí, estan de vacances, diem, estan de pont. Però, bueno, ara us comentarem el partit proper que tenen ells. Estem a la tercera catalana preferent senyor masculina, la primera fase. Estem en el grup A instal·lats i jugarem la dotzena jornada la setmana vinent, a partir de les 7, al pavelló municipal de Berga. Embol Berga, Club Embol Pròcer Cerdanyola B. Un partidàs pel Berga, un partidàs que s'ha de guanyar sí o sí. O sí. Perquè el tenim a la desena posició, el Club Embol Pròcer Cerdanyola B, amb els mateixos partits jugats, va desens, amb els mateixos partits jugats, que són 11, n'ha guanyat 4, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 7. 280 gols a favor per 303 en contra. Això fa un total de 8 punts. Mentre que pel que fa a l'equip local, setmana vinent, a la Volberga, doncs marxa la tretzena posició, una posició que nosaltres... Bueno, em sembla que anem parlant del 13 molt malament, i si no me'n recordo malament, sembla que el Gordo, de Navidad, sembla que va acabar amb 13. Em sembla, no voldria ficar els dits a l'endolla, però crec que sí, va acabar amb 13, que vaig pensar, home, mira, ala, anar dient del 13, que jo sempre parlo del 13, perquè és el 13, tothom pensa, el 13 és no sé, si fessis un tant per cent de la gent mundial, el 13 sortiria com el número potser més dolent, no? Potser no, això s'hauria de fer, Des d'aquí ja envio un... d'això és que es faci una... com es diria això, Una... bueno, ara no em surt, ara no tinc ningú per demanar-li, escolta, com es diu això? Una estadística, no? Una estadística sobre el 13, aviam què tal la gent que pensa, no? Del món mundial, potser també en aquests països asiàtics o africans, i això potser tampoc el 13 no està aquesta, això és com tenim aquí una Europa, no? Aquesta mala d'això, no? Doncs, bueno, en fi, que marxem en el número 13... Demà, amb els 11 partits jugats, n'hem guanyat dos. N'hem guanyat dos menys que ells, però això sí, n'hem empatat un. I n'hem perdut un més que ells. Ells són el Pròcer Cerdanyola B. Marxem amb 5 punts. Això es podrà veure, doncs, al Berga, el pavelló municipal, serà, doncs, el dia 14, d'aquí una setmana, o sigui dissabte, a partir de les 7 del vespre. Berga en vol, Club en vol, Pròcer Cerdanyola B. 5 punts contra 8 punts. Per això dèiem que s'havia de guanyar sí o sí, Amb una victòria ens posaríem en dos, o un puntet ja del Pròcer Cerdanyola, ens posaríem posar, doncs, a costat del Zè, de la desena posició. always beats what I am shown. Search the dial for what I'm... Bé, anem a parlar doncs del futbol sala, eh? Com ens diu la sintonia que se'ns ha entrat ara mateix. Mare, doncs vinga, vol futbol sala, parlem de futbol sala, parlem de futbol sala. Tot, com dèiem al començament, de que no hi ha partits per aquest cap de setmana. N'hi ha un, sí senyor, n'hi ha un. És a la primera divisió futbol sala femenina, eh? La primera divisió futbol sala, el sostre. Estem allà a les golfes, eh? Del futbol sala. Estem ja més amunt, no podem ser-hi. I no és un altre que el Xantrià... Futbol Sala Gironella. Això de ser Unió Deportiva Club Xantrià, Futbol Sala Gironella. Aquest partit sí que és per avui. I tenim doncs que els dos rivals, la classificació l'està manant ara per ara, és el Club Deportiu Futsal Atlético Féminas Navalcarnero, Déu-n'hi-do com sempre, eh? Ja el tenim molt conegut aquest, eh? 36 puntets. Molt a prop té el segon, que és el Club d'Arts... Ai, Club... El Club Deportiu Universitat d'Alicante, 34, dos punts de diferència. I ja més lluny, més allunyat tenim l'Alcorcón, l'Agrupación Deportiva Alcorcón, que marxa a la tercera posició amb 26, eh? 10 punts del primer i seria 8 del segon. Aquí a la vuitena posició ens trobem el Futbol Sala Gironella, que estan fent una bona temporada, tot i no jugar aquí a casa, Gironella, ja sabem que juguen les plugues, eh? Doncs això, el Futbol Sala Gironella, doncs que marxa en 19 punts a la vuitena posició. De 12 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 1, n'ha perdut 5. 29 gols a favor per 31 en contra. Mentre que la Unió Deportiva Xantrià marxa a la 13a posició amb 8 punts. De 12 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 8. 22 gols a favor per 50 en contra. Una possibilitat més pel Futbol Sala Gironella d'escalar posicions, perquè el Xantrià, com diem, té 8 puntets. El Futbol Sala Gironella en té 19, tot i que juguem a fora. És un bon partit per sumar 3 punts al CUE. Ara per ara és el Rubí Futbol Sala amb 4 punts. No, perdó, és el CUE, marxa a la 15a posició, no és el CUE, marxa a la 15a posició, el Rubí Futbol Sala, amb 4 punts, a 12 partits jugats, ha guanyat un, ha empatat un, ha perdut 10, 20 gols a favor, però 93 en contra. Aquest partit és per avui, Unió Deportiva Club Xantrià, Futbol Sala Gironella. I l'altre equip de noies que tenim aquí, doncs, el Berguedà, és que no és un altre que el Fuig Fitor Futbol Sala Casserres. Estem a la Lliga Primera Divisió Femenina Grup 2 i a la 11a jornada, la que jugarem la setmana vinent, el dia 14. Futbol Sala Solsona, Puig Fitor Futbol Sala Casserres. És un derbi intercomarcal que tindrem la setmana vinent amb el Futbol Sala i, a més, a la Primera Divisió de Femenina, eh? Déu-n'hi-do. És líder ara per ara el Penyes Plugues, agrupació esportiva amb 25 punts. El segon és l'Escola Futbol Sala Jordi Torres Femení, també empatat de punts, que el Penyes Plugues. I també el tercer està empatat de punts amb 25. Déu-n'hi-do, eh? Quines garrotades aquí dalt, eh? Màgic Sants Futsal. Sembla que posi una altra vegada la cançoneta. Què us sembla, eh? Tres equips empatats de punts, eh? El primer, el segon i el tercer. Penyes Plumes, Jordi Torres Femení, Màgic Sants Futsal. A la setena posició hi trobem el Futbol Sala Olesa, amb 14 punts, eh? De 10 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. Perquè fa doncs, el Futbol Sala Solsona, és el CUE, sí, marxa a la 14a posició i és el CUE del grup, amb 0 punts de 10 partits jugats, lògicament no n'ha guanyat cap, s'ha perdut tots 10, 16 gols a favor per 51 en contra. Esperem doncs, que els Reis del Solsona els hi faiguin una mica de... els hagin fet una mica de sort, eh? Els hagin enviat una mica de sort. De sort, o el que els hi fes falta, eh? Perquè clar, 0 punts és molt difícil de mantenir una temporada doncs, sense guanyar la cap, eh? Menys des del meu punt de vista. El Puigcito Futbol Sala Casserres, doncs, és el que visitarà Solsona. Serà la setmana que ve. Marxen a la vuitena posició, 6 llocs per sobre del Solsona, amb 14 punts. De 10 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. 23 gols a favor per 31 en contra. Futbol Sala Solsona. Puigcito Futbol Sala Casserres. Aquest partit serà per la setmana vinent a partir de les 5 de la tarda, dissabte que ve, a partir de les 5 de la tarda. Futbol Sala Solsona, que marxa a la 14a posició amb 0 punts, i Puigcito Futbol Sala Casserres, que marxa a la 8a posició amb 14 punts. I ara canviarem de gènere, anem a parlar dels masculins, parlarem de la segona divisió catalana, grup 4, 11a jornada, Déu-n'hi-do des de com ho vam deixar això l'any passat amb com comença aquest any, eh? Perquè ja veureu, eh? Tenim no tan sols un representant del Berguedà, del Bages també només n'hi ha un, pel que veig aquí, també tenim un representant del Bages. El partit serà per dissabte que ve també, a partir de 2:15, això ja ens dona a entendre que no juguem a casa, eh? Futsal Iris Badalona B, Futsal Porreig. És líder el Gavà, Futbol Sala, amb 25 punts. El segon és Llusur, Hermano Sánchez, Futbol Sala B, amb 24 punts. I a la tercera posició trobem el Riu de Villas, Club de Futbol Sala, amb 21 punts. A la sisena posició ens trobem el Bellver, Club Esportiu, que marxa amb 15 punts. Llavors sí, a la vuitena posició hi trobaríem el Futsal Iris Badalona B, el rival del Futbol Sala Porreig, que marxa doncs vuitè amb 12 punts. De 10 partits jugats n'ha guanyat 4, no ha empatat cap, n'ha perdut 6, 33 gols a favor per 40 en contra. Mentre que el Futbol Sala Porreig el trobem a la desena posició. Sí, sí, ja ho sentit bé, a la desena posició. Estem quasi, com qui diu, al mig de la taula, tot el rato ballant a l'últim lloc. Han fet una escalada impressionant, tot plegat ha sigut guanyar-ne un partit més i de fet teníem molts rivals aquí, o sigui que sumant puntet a puntet també es fan les coses, doncs podem arribar a salvar la categoria, i és des d'aquí el que esperem i el que devien demanar doncs el Futbol Sala Porreig pels Reis, no? Doncs marxa a la desena posició amb 8 punts, 4 punts de menys que el seu rival, el Futsal Iris Badalona B. I aquests punts han sigut així, doncs 10 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 6. 21 gols a favor per 39 en contra. En la 11a posició trobarem el Futsal Atlètic Vilatorrada B, el representant del Bages, amb 8 punts de 9 partits jugats, un partit menys que ells. N'ha guanyat 2, n'ha patat 2 i n'ha perdut 5. 36 gols a favor per 52 en contra. El Futsal Atlètic Vilatorrada, doncs que està empatat amb el Futbol Sala Porreig. I han fet tard amb la musiqueta. I això, doncs, estan empatats amb el Futbol Sala Porreig, que a la vegada doncs, està a 4 punts de diferències del Futsal Iris Badalona, el seu rival de la setmana vinent. Futsal Iris Badalona B, Futbol Sala Porreig, aquest partit és per la setmana vinent, el poliesportiu Casa Gemes. I ara anem a donar un cop d'ull a la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4. Estem a la 11a jornada. El grup 4 tenim tots representants del Bages, eh? I no són uns altres, doncs, que... Bueno, comencem pel líder. El primer, el Futbol Sala Vilanova Seguros Bilbao, marxa amb 24 punts, líder. El segon és el restaurant Bar Biarritz Capellades, amb 22 punts. I la Palma, prou bé, la Palma Penya Blaugrana, marxa a la tercera posició amb 22 punts. Empatat amb el segon, el Capellades. Déu-n'hi-do també, les pinyes que hi ha a dalt, perquè, bueno, i el quart ve el Club Esportiu Futbol Sala Sant Padó, el primer equip del Bages, no?, que millor classificat d'aquesta primera divisió catalana, grup 4, ara per ara, però tot i que el cinquè és el Futsal Alet Vilatorrada, marxa amb 20 punts, a un punt, imagineu-vos, el primer 24, el segon 22, el tercer 22, el quart 21 i el cinquè 20 punts. 4 punts de diferència amb 5 equips, eh? El quart, que és el, com repetim, és el Club Esportiu Futbol Sala Sant Padó amb 21 punts i el Futbol Sala Alet Vilatorrada és cinquè amb 20 punts, a 4 del líder. El vuitè, la vuitena posició, trobarem el Castellvell Futbol Sala, que marxa doncs, amb 14 punts. molt bé, al mig de la taula. El Castellgalí Club de Futbol marxa a la 12a posició amb 6 punts i el Navàs, que abans d'acabar l'any va acabar guanyant el seu primer partit, amb el derbi contra el Castellgalí, eh? Jugava a casa, sembla que el resultat va ser de 5-2 va guanyar a casa l'últim partit de l'any amb el Castellgalí i va fer doncs que el Navàs passés a guanyar un partit, eh? Marxa per això encara la 14a posició, Escué, amb 3 punts de 10 partits jugats, n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 9. I bueno, així marxen les coses. Anem a repassar doncs, la Lliga Divisió d'Honor Catalana. Grup 2, estem a la 11a, estarem a la 11a jornada, ho estem, no se jugarà fins la setmana vinent tampoc. PC Imagín, Futbol Sala Casserra, Sant Joan, Club Atlètic. És líder, aquí hi ha una mica més de diferència del primer al segon, eh? Jesús Maria, Club Esportiu, és el líder amb 26 punts. La Vinícola, Futbol Sala Montbui, és segon amb 21. I el tercer sí que el trobem a tocar del Montbui, que és el futsal Rosario Central, amb 20 punts. La Montserrat Monistrol Penya Blaugrana marxa a la 5a posició amb 18. El PC Imagín Casserres Futbol Sala marxa a la 11a posició amb 10 punts. A la 11a, 10 punts. De 10 partits jugats estem parlant, eh? Estem parlant quasi bé res, eh? De la Divisió d'Honor Catalana, eh? A punt de la territorial, eh? Doncs PC Imagín Futbol Sala Casserres marxa a la 11a posició de 10 punts, 10 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6, 33 gols a favor per 44 en contra, mentre que el seu rival serà el Sant Joan Club Atlètic, que marxa a la 12a posició un lloc per sota, amb 7 punts, a 3 punts de diferència, de 10 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7, 26 gols a favor per 42 en contra. És el QR per ara, amb la 14a posició, el Futbol Sala Olesa, amb 3 punts, de 10 partits jugats, no n'ha guanyat cap, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 7. Doncs ja veieu, eh? Un partidàs que ens haurem d'esperar fins la setmana vinent per veure'l, serà també dissabte, a partir de 2:15, eh? PC Imagín Futbol Sala Casserres, Sant Joan Club Atlètic. Més que tot per donar una mica més de tranquil·litat a aquesta classificació, que estem a la 11a posició, podem sumar 3 punts a casa amb la nostra afició. Això, per això, com diem, serà, aviam, deixeu-m'ho veure, dissabte a partir de 6:45. Ara ens tornem a passar, són la 1 del migdia, anem a passar doncs la segona part de publicitat i doncs res, tornem ara mateix, fins ara. Ofertes de la campanya de Nadal conjunta de Ràdio Porreig, la televisió de Porreig i la megafonia d'ambient pels carrers del poble d'aquestes festes. Per a contractació i informació podeu trucar al telèfon 93 838 0000. Repetim. Centre de dia. Unitat per discapacitats psíquics. Geriatria. Tot un any d'esforç i treball on volem agrair-vos la vostra confiança. La residència Montmartí de Porreig us vol felicitar a les festes del Nadal. En aquests dies tan entranyables, els treballadors i treballadores de la residència Montmartí volem felicitar a tots els oients de Ràdio Porreig. I a tothom en general. Moltes felicitats! Vols recuperar o reformar aquell moble que tens? Vols fer una decoració especial pel teu aparador i necessites ajuda? Vols fer tu mateix els regals de Nadal? Vin als nostres tallers. Dilluns matí o tarda, dissabtes tarda. Prèvia inscripció, places limitades. I si busques detalls diferents, tenim un munt d'idees i objectes per a tu. Vintage Good al carrer Estació 11 de Gironella. Vol comprar, vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. Cada dissabte a Ràdio Porreig De 12 a 2 Bàsquet! Mania! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Dos minuts passen de la una del migdia i anem a repassar com es diu la nostra cançoneta, que és la que ens mana, eh? No manem nosaltres, aquí ens manen, van saltant les cançons i a mesura que van posant les cançons doncs anem parlant. Ara saltar la cançó del bàsquet, anem a parlar de bàsquet, eh? I començarem directament pel masculí perquè el femení de sèniors no en tenim. I doncs això, anem a parlar de la tercera masculina fase prèvia, grup 3, que tornem a la jornada, tot i que parlarem d'una manera una mica molt tranquil·la, molt posada, perquè no hi ha jornada tampoc de bàsquet. Ja ens esbrarem al futbol, quan arriba el futbol sí que ens tocarà de prop ja aquesta cap de setmana. Per això anem a, més que tot, a repassar, no? A fer una mica de memòria, que puguem apuntar-nos en l'agenda, no? Diem, ostres, no? Que mira, que el Cacer jugava a les quarts de set el dissabte contra un rival una mica directe, no, una mica no, directe del tot, eh? I aquestes cosetes, no? Us ho podem anar apuntant. Doncs que sapigueu, doncs, que el bàsquet en categoria masculina, el que fa la tercera masculina fase prèvia, grup 3, que estarem a la 14a jornada. Club Bàsquet Porreig, Club Esportiu Gelida. Ah, tenim que la classificació, doncs, la mana ASFE Sant Fruitós. És líder de 12 partits, de 13 partits jugats, n'ha guanyat 12 i n'ha perdut un. 25 punts en total. Mentre que el Bàsquet Club Martorell B marxa a la segona posició, també els mateixos jugats, n'ha guanyat 10 i n'ha perdut 3. 23 punts totals. El Club Bàsquet Montpedrós marxa a la tercera posició, amb 13 partits jugats, n'ha guanyat 9 i n'ha perdut 4. Això fa un total de 22 punts total. A la cinquena posició trobem el Club Esportiu Bàsquet Navarcles, que n'ha guanyat 8 i n'ha perdut 5, també dels mateixos 13 jugats. Doncs això fa un total de 21 punts. El Club Bàsquet Solsona marxa a la setena posició, també amb 13 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha perdut 6. Això fa un total de 20 punts. El Club Esportiu, el Club Bàsquet Porreig, ja m'estic animant, i encara no han de jugar, eh? Aquesta no juguen. Club Bàsquet Porreig marxa a la desena posició, de 13 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha perdut 7. Això fa un total de 19 punts. El Club Esportiu Gelida marxa a la 11a posició, amb 13 partits jugats, ha guanyat 4, n'ha perdut 9. Això fa un total de 17 punts. Això fa un total de 17 punts, eh? De 13 partits jugats, com dèiem, m'he perdut amb la trucada. A la 11a posició, ara estic agafant, eh? Serà el rival del Porreig, eh? El Porreig marxa a la 10a, el Gelida marxa a la 11a... El Porreig porta 19 punts totals, el Club Esportiu Gelida en porta 17, 2 punts de diferència. Més avall trobem l'Imes de Sallent, la 15a posició, de 13 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha perdut 9. Això és, estan empatats amb el Gelida, eh? 4 de guanyats, 9 de perduts. 17 punts totals, tots dos, eh? Tant el Gelida com el Sallent. O sigui, està tot aquí tau una mica, eh? També per la part baixa. Doncs res, tenim que Club Bàsquet Porreig, Club Esportiu Gelida. Ara he de penjar el mòbil, eh? Si no em truquen aquí, em truquen allà. No em truquen mai en tota la setmana, ja us ho explicaré ara a vosaltres, no? A vostès, perdó. O vosaltres, ja, tot aquí, eh? Doncs això, que no em truquen mai, eh? I esperen a l'hora del programa per dir-me alguna cosa, no? I que fas programa encara? Mare de Déu, si porto aquí, m'està sortint barba, eh? Estic enganxat aquí als cotxes. He de deixar el jersei aquí enganxat aquí a la taula de so. Així que no me'n moc d'aquí, eh? Doncs cada dissabte estic aquí. Bueno, cada dissabte, aquest any no ha anat massa bé, però... Sí que és això, no? Doncs això, ara agafarem la trucada, un moment, eh? Acabo amb vostès, primer, perquè per això som aquí, eh? Doncs això, Club Bàsquet Porreig, Club Esportiu Gelida, el que és el mateix, 10è contra 11è, el que és el mateix, 19 punts contra 17 punts. Aquest partit el podrà veure la setmana vinent, perquè aquesta descansen. To the big show. Let me say, well, simply wait. I'm about to say, well, come on, let me see the future. Molt bé, molt bé. Bueno, era, ara portava un rotllo i resulta que no em sentia ningú. Ara ens tornem a sentir. Ara era per avisar-me que no se sentia res. Jo aquí anava parlant, no? És que no em truca ningú. Només em truquen quan faig el programa, però resulta que faig el programa no se'm sent. Això és un problema, no? També. És un problema perquè dius, any, per què vinc aquí? Si tampoc se m'ha de sentir, no? Hermano, estem a l'hora del Tapesports. Estàvem parlant del Club Bàsquet Porreig i el Club Esportiu Gelida. Repetiré aquest partit perquè en teoria no s'ha sentit. Els que escoltaran el programa pel Facebook o bé per la web de radioporreig.net ho sentiran per duplicat, però els que sí que ens estan escoltant en directe, doncs sí que no han sentit això. Doncs Club Bàsquet Porreig, Club Esportiu Gelida, desè contra onzè, 19 punts contra 17. Aquest partit el podrà veure la setmana vinent, perquè recordem, fan festa aquest cap de setmana, a partir de 5:45, aquí al pavelló municipal de Porreig. Doncs gràcies a l'Albert Planes, que el tindrem des d'aquí. M'ha demanat 5 minuts perquè dic, escolta, que entres tu ja, espavila, que entres tu. Diu, va, 5 minuts, i repassem doncs tots els partits i classificacions de futbol base. Hi ha resultats en directe, resultats que més que directes, que encara s'estan jugant, i tot això, ho anirem repassant tot pel camí, sobre la marxa. Això serà per això a partir d'aquí 5 minutets. Ara per ara doncs anem a repassar l'última categoria que ens queda del bàsquet masculí, que és la primera categoria masculina, fase prèvia, que estem en el grup 3 i estarem agermanats, no? Estarem a la 14a jornada. Això, Lliçà d'Amunt, Vip Bàsquet Berga. El líder és el Futbol Club Martinenc. Sona malament, sempre ho diem, però és així, El Futbol Club Martinenc és el líder de la primera categoria masculina de bàsquet, Per coses rares aquí, No cada pas que aneu a Núria. Perquè coses rares aquí, ja ho veieu, El Futbol Club Martinenc, líder del bàsquet. Amb 26 punts. El segon és el Lliçà d'Amunt, amb 24 punts. El tercer trobem la Sagrada Família Claró amb 22 punts. La Salle Manresa la trobem doncs a la desena posició, al mig de la taula. De 13 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 8. Perdó, no n'ha empatat, el bàsquet no empaten. Si empaten fan pròrroga, O sigui, això ho dic per la gent que no ho sàpiga. Suposo que hi ha algú que ens escolti que no ho sabia. El bàsquet no s'empata. No, el bàsquet no s'empata. O es guanya o es perd. Sí que s'empata, però quan s'empata s'ha de buscar unes altres maneres, unes sistemes doncs, que l'empat no es produeixi, Doncs això, La Salle Manresa, que no n'ha empatat cap, com dèiem, no n'ha empatat cap encara. De moment, a menys que surti aquí la taula de la classificació, n'ha guanyat 5, n'ha perdut 8, porta a marxa la desena posició amb 18 punts. El 15è trobem el Club Bàsquet Vila Torrada, de 13 partits jugats n'ha guanyat 3 i n'ha perdut 10 amb 16 punts. I a la 16a posició és el cuer de la taula, ara per ara és el Vip Bàsquet Berga, de 13 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha perdut 11 i ha sumat un total de 15 punts, Està a 3 de la Salle Manresa, que marxa a la desena posició, un punt del Club Bàsquet Vila Torrada, que marxa a la 15a posició. No estem molt lluny, però ara per ara doncs és el que marca l'equip doncs QE d'aquesta classificació. Lliçà d'Amunt, que no serà un bon rival per la setmana vinent pel Vip Bàsquet Berga, perquè recordem, marxa a la segona posició. Lliçà d'Amunt, també amb els 3 partits jugats, n'ha guanyat 11, n'ha perdut 2, 24 punts. Lliçà d'Amunt, Vip Bàsquet Berga, el que seria mateix segon contra 16, o el que seria mateix 24 punts contra 15. Això ho podreu veure doncs el dissabte vinent a partir de les 8, allà, Lliçà d'Amunt. Va, i mentre esperem l'Albert, anem a fer l'agenda esportiva que ens l'havíem deixat, amb el tema del cop de començar l'any. sembla que tot està girat, que també que no saps, truques a Lluís Fornells, a bon any nou, i tot és de festes i enrampades i coses així rares, que ens han deixat, doncs, l'agenda, que comencem sempre amb ella, no? Doncs res, la farem ara mateix. Copa Intercomarcal, del primer al 18è lloc, el partit són per avui, a partir de 3:45, Cal Rosal, per Ignasi Puig, i a partir de 6:45, a Gironella, a la Perla, Gironella, Castellet! N'hem parlat també del 19è, el 33è lloc, el partit és per avui, a Vilomara, Vilomara, Berga, a partir de 6:00 PM. I un altre per demà, que és l'últim, a partir de 11:45, Porreig, no vas aquí, aquí al municipal de Porreig. Vaja, ens ha acabat la cançoneta, Però també tampoc teníem bàsquet. Deixeu-me posar una cosa, com que anem a parlar amb l'Albert, ja ho prepararem una miqueta, mentre l'Albert està buscant el seu. Nosaltres farem el nostre aquí, per la nostra banda. Ficarem, doncs, la cançoneta de... Ja anem ambientant una mica, Ficarem la cançoneta aquesta que tant li agrada a ell pel futbol base, La Shaki, la Shaki! Olá, olá! La la la la la la la la la la la la la la la la. Like an eagle in the open way, like we dance, only today. There's no tomorrow, we're all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Vinga, un quart de dues i l'Albert a l'altra banda. Albert, bon dia. Hola, bon dia, Pep. Bon dia a tots els oients d'aquesta santa casa. Ara m'has recordat, que has dit que ho passarem després, no?, del bàsquet. Hem de parlar del bàsquet Manresa. És que estic ben sol aquí i estem més perdut. És el primer dia de l'any i és com si fos ja un any nou. He passat un any que no he vingut aquí. Realment vaig acabar el 2016 i ara estem al 2017. Des de l'any passat que no hi eres, no? Des de l'any passat que no hi eres, i ja no sé com va la majoria de les coses, m'estic perdent. I estic ben sol, no hi ha ningú aquí, escolta, que pugui fotre un cop de mà. Tu te lo guises, tu te lo comes. Sí. Albert, escolta, vols parlar de futbol? Què tal, com ha anat l'any? Com ha anat el traspàs, diguem, del 16 al 17, bé, no? Bé, jo no me'n vaig entrar de res, perquè jo és un dia, doncs, que bàsicament, Pep, no surto gaire, sincerament. És un dels dies que, des que no tenia 18 anys, que ja parlo d'uns quants anys, no, no em diu gran cosa a mi la nit de cap d'any, saps? És que em pensava... Potser és motiu la nit de Nadal, no? Quan has dit que no te'n recordaves de res, dic, ui, malament, ja va agafar una pinya... I a part, clar, has de comptar que veníem dos de tres dies de bàsquet al pavelló i estàs cansat, tens ganes d'estar a casa. Va, parlarem una mica del bàsquet. Ara, per això, Albert vol ser primer del futbol, el futbol base, no? Anem a pel futbol base, Pep. Jornada 12. Aquests també han fet bones vacances, Escolta, 3 setmanes de descans. Perdona, exacte. Ara et deixo que me'n vaig a la font. Aprofito que encara que no hi ets. Molt bé, vale? Deixes a mi. Vale, tot per tu. Freda. Fins ara. Molt bé. Fins ara. Doncs res, com dèiem, jornada 12, després de 3 jornades de descans, podríem dir, són 3 setmanes de Nadal. De fet, aquest any Nadal ha caigut les festes han caigut, doncs, d'una manera que, clar, els equips quedaven molt trencats perquè, doncs, coincidien totes les festes bàsicament amb el cap de setmana, no? Però bueno, s'hi han tornat a reenganxar, estem a la jornada 12, estem ja arribant a l'equador de lo que seria aquesta lliga i comencem pel pre-Benjamí, com sempre, el grup 53. Recordem que bàsicament són els equips de la comarca els que repassem i sempre procurem que siguin tots i sempre procurem, doncs, que siguin els primers equips, perquè si haguessin de repassar, doncs, tots els equips del futbol base amb les seves categories, potser encara demà hi seríem. No és aquest el cas. Anem a començar, doncs, comencem per el primer Benjamí, grup 53, un resultat definitiu, que ha estat l'Avià 3, Fruitusenc 2, s'ha jugat aquest matí, i la resta de partits, doncs, jugaran demà. Encara avui els nens, els més petits, doncs, tindran potser el dia lliure per, doncs, continuar jugant amb les joguines dels Reis, no? D'aquests Reis que suposem que s'hagin portat bé. Doncs els dos més partits seran demà a les 10, al Gimnàstic Parc de Manresa, Gimnàstic Berga, un Gimnàstic que és quart amb 21 punts, recordem que és el B del Gimnàstic, però bueno, el Berga, doncs, lluitant amb aquest equip, molt bé. I el Municipal de Porreig, a la mateixa hora, els nostres rebran el Súria, un Súria que és 8è amb 12 punts. Més tard, a les 12, el Gironella visita el Municipal d'Esports de Solsona, un Solsona que és 8è amb 12, per enfrontar-se al Solsona Reals. I tancarà el Beganès a casa, davant el Cardona, eh? Recordem un Beganès, doncs, que lamentablement és cué. A veure si comença l'any, doncs, amb bon peu. La classificació, el Junenc és líder amb 33 punts. Hem de dir que aquesta classificació, del segon al setè, només hi ha 4 punts. Per tant, si diguessin que el setè guanyés un partit i el segon al sisenc, doncs, perdessin o empatessin, el setè possiblement seria tercer o segon. És una diferència molt minsa el que hi ha després de 12 jornades en aquesta categoria, eh? Com deia, Joanem líder amb 33, seguit del Porreig amb 24, i atenció, el Berga 23, l'Avià 5è amb 20, Gironella 11è amb 7è amb 7, i Beganès últim sense sumar cap partit. Com dèiem, si el Beganès, doncs, està amb una mica de sort i pot sumar a partir de demà. Passem al Benjamí, a la categoria Benjamí de la tercera divisió, grup 12. Només tenim dos resultats, que és l'Artés 3, Beganès 2, Solsona 10, Porreig B 1, i també per demà la resta de partits. A les 10, el nou estadi municipal del Congost, el Manresa rep el Berga, un Manresa que és 9è amb 9 punts, i pel que fa a l'Avià, no jugarà, aquesta setmana no jugarà, ja que li tocaria, doncs, enfrontar-se al Sallent, que es va retirar, doncs, fa diverses jornades de la competició i que no jugarà, i l'altre berguedà que tenim és el Gironella, que, doncs, que en aquest cas té jornada de descans. La classificació queda de la següent manera: Santpedor 25 punts, La Salle 22, Solsona 20, aquí també està bastant apretadet, Beganès 5è amb 19 i Gironella 6è amb 15. Aquí també està bastant apretat, com veieu. L'Avià és desè amb 9 i el Porreig és penúltim amb 3, mentre que el Berga B, en aquest cas, és últim amb 0 punts. Passem a la categoria de més èlit, a la categoria Benjamí de la primera divisió, grup 6. Aquí recordeu que tenim el Porreig i el Berga, els dos bergadans, doncs, ja han jugat. Resultat molt avoltat, crec jo, que s'han portat el Porreig del camp Jaume Tubau de Sant Cugat del Vallès. Un resultat, doncs, que no fa menció al que s'ha vist al terreny de joc. El Porreig ha arribat moltíssim, però no ha marcat. I, en canvi, el Sant Cugat ha arribat 7 vegades i ha clavat 6 gols. Un 6-0 que fa molt mal al Porreig, ja que ha començat l'any, doncs, amb empenta. Però, bueno, ànims als nois i endavant. El Berga ha empatat a un. Resultat molt de mèrit del Berga, ja que ha empatat a un amb el Natació Terrassa. Un Natació Terrassa que és 6è amb 19 punts, que baixa de la tercera posició, i un resultat molt digne que ha aconseguit el Berga a casa aquest matí. La classificació, Can Rull, inamovible, és líder amb 34 punts, ha guanyat 11 partits i només n'ha empatat un, no n'ha perdut cap, evidentment. El segon és el Jàbec i Terrassa amb 23 punts, la Penya Blaugrana és tercera amb 23 punts també, i tretzè és el Berga, que després d'aquest empat ha baixat dues posicions, però que era molt difícil aconseguir un empat amb la mateixa Terrassa, o un resultat positiu, si més no, i l'ha aconseguit, si més no, un punt. I el Porreig és 14è amb 8 punts. Llàstima, perquè avui era un bon dia, si més no, era una bona jornada, doncs, tal com ha començat el Porreig, doncs, per escurçar distàncies, però no ha pogut ser. 6 derrotes seguides porten els porreixencs, eh? Passem a la categoria de la B, tercera divisió, grup 12, resultats definitius. Vinga, hi ha 2, Callús 5, Súria 4, Sant Salvador Cers 3, i dos derbis que s'han jugat aquesta jornada 12, uns dos derbis que podien dir, doncs, que el resultat ha estat com un partit de tenis, com un joc, un set d'un partit de tenis. Mireu, en aquest cas, el Beganès Berga, que s'ha jugat al Municipal de Bagà, el resultat ha estat de 6-4, ja em direu, és el primer set, a favor dels primers, i pel que fa al Gironella Porreig, l'altre derbi que s'ha jugat al Municipal de Gironella, el resultat ha estat de 6-5. Doncs sí, podem comparar, doncs, amb un partit de tennis. Cal dir que aquí hem jugat 11 contra 12, un partit aferrissat, i com heu vist amb el resultat 6-5, tot ho diu. Classificació provisional: Puigcerdà 36 punts, Navàs, Solsona 28, el Navàs i el Solsona, el Sant Salvador Cercs, que ha baixat de la cinquena posició després de perdre avui, suma 22 punts, el Gironella puja dues posicions després de la victòria i se'n va amb 15 punts, i el Porreig es queda igual ja que ha perdut, recordem, es queda igual amb 10 punts, que són els mateixos doncs, que tenia, i els mateixos que l'Avià, i que el Beganès, que gràcies a la victòria, també puja de penúltim. Per tant, l'últim en aquest cas és el Berga, amb 3 punts. La categoria infantil, fem el futbol 11, segona divisió, grup 27, un resultat definitiu. L'Avinyó 1, Berga 6, i en joc, a punt d'arribar-se a l'equador de la segona part, encara, Porreig 0, Gironella 0, un partit bastant avorridot pel que s'està veient, i també en joc als instants finals de la primera part, el municipal, la Devesa de Navàs, Navàs 0 també, Beganès 0. Classificació, Berga 29 punts, gràcies a la victòria d'avui, suma aquests 3 punts més que li sumen 29, segon el Porreig amb 28, a l'espera de que passin aquest Berga, aquest Porreig Gironella, tercer el Puigcerdà amb 25, quart l'Avià amb 24, Gironella 8 amb 14 i el Beganès penúltim amb un punt. Ànims també al Beganès, també en aquesta categoria, que no acaben de desenganxar-se d'aquestes posicions de descens. Categoria cadet, segona divisió, grup 21, demà a les 4, només un partit, Porreig, Puigcerdà, el municipal, i la classificació, doncs, que precisament el Puigcerdà és el líder, seguit del Celler amb 25, el Pirinaic amb 24 i el Porreig és desè amb 10. En aquesta categoria no tenim cap més equip. I acabarem amb les noies. Pep, no sé si és per aquí, ja, has anat a la font? Sí, sí, ja estic, Albert. Ja estàs aquí, no? Estic a punt de bàsquet, bueno, pues... ens queden molts pocs minuts, 23, es queden 7 minuts per parlar del que et queda i... Molt bé, no, que era menys, menys. L'aigua era fresca, l'aigua no. 2 minuts, oi tant, ara sí. He hagut de tancar el gel i tot, sí, perquè sortís el xorro. Escolta, passem al femení, només un partit, el cadet infantil, grup 2, gran victòria del Porreig, 11-1 davant de l'escola esportiva Guinoueta. S'han cantat molts gols al municipal de Porreig aquest matí, 11-1, i la classificació, doncs, que les porreixenques són quartes amb només 2 punts del Manresa, que és el líder... Sí, és el líder amb Manresa, perdó, 4 punts del Manresa, és el líder amb 28 punts i el Porreig és quart amb 24, per tant, aquí està apretada la cosa. Molt bé, Albert, què més? Doncs res, Pep, això, recordar-te el tema del torneig de bàsquet, no? Ja que, tant, que demà juga l'IC a la casa i que tota la gent, doncs, que va estar present al... Els equips que van estar present al pavelló, doncs, tenen entrada gratuïta, aprofiteu, aneu i animeu a Manresa ja, que després recordeu aquella derrota tan avoltada de l'últim partit de 40 punts fora, doncs déu-n'hi-do, no? Resultat, doncs res, doncs es va disputar el 22è torneig de Nadal, Pep, amb una participació de 16 equips, no sé si vas poder estar al pavelló aquests dies. No. De fet, clar, són dies molt, molt atrafegats, eh? Doncs van amb una participació de 16 equips, amb mínim, infantil, amb júnior, amb categoria femenina i amb sènior, la de sènior, evidentment, la més representada. I res, recordeu com va el torneig, els dos primers dies doncs, es fan els partits de fase prèvia, diguéssim, els partits de la lligueta de grups, que es fan doncs, en qualsevol torneig, i a partir del tercer dia doncs, hi ha les eliminatòries, uns partits que el Club Bàsquet Porreig, doncs, segons les normatives, es juguen a 10 minuts temps corregut, no es para el temps, excepte que el marcador estigui molt ajustat a poc del final, i que en aquest cas les finals sí, les finals doncs, es fan a dues parts de 10 minuts. Doncs res, dir-te que en la categoria júnior els guanyadors van ser a última hora, un equip doncs, que és un clàssic ja d'aquest torneig, un equip que cada dia, cada any està allà en aquest torneig i que van creixent i que, esclar, des que estan a mini ara doncs, es coneixen molt tots. La gran majoria també són equips dels jugadors del Club Bàsquet Porreig, aquest equip. Que la categoria femenina, els guanyadors van ser les noies, les del Berga, o l'equip 2x3, un seguit de jugadores de diferents dues categories del Berga, bàsicament de l'infantil, unes noies que s'uneixen molt bé i que juguen molt bé a bàsquet, tot cal dir-ho, i doncs que en la categoria sènior els guanyadors van ser els Kobe Wankenobe, també són quatre d'ells, sí, els noms, clar, són uns noms doncs, que la gent és lògicament... es posa per aquests dies, no? Ja va en conjunt a les festes, això. Clar, vull dir, són noms que, bueno, que la gent coneix els jugadors, però que els noms van canviant perquè s'ha de renovar, Pep. Van jugar a la final contra els Final Four, una sèrie de nois de Sant Fruitós de Bages, també un bon equip es va veure a la pista, i res, els Kobe One que no van guanyar, com a dic, amb quatre jugadors del Club Bàsquet Porreig, serien el Martí Bertran, l'Enric Ballús, l'Eric Tejero i l'Aleix Tejero també en aquest cas i algun que altre més el nou Santa Susana, alguns jugadors i exjugadors del Club Bàsquet Porreig i bueno, una final molt, molt interessant, hi havia una certa diferència d'edat, potser de 4 o 5 anys, però la veritat és que no es va reflectida perquè els nanos joves pugen amb molta empenta, aquesta és la veritat, nanos de 18-20 anys, 20-21 anys pugen amb molta empenta i no es nota tant la diferència en aquesta edat com en edat de minis, no, diguéssim. En edat de minis doncs es nota més la diferència d'un a dos anys, aquí no es nota tant. I la veritat, doncs, com et dic, la primera part molt ajustada, un resultat doncs d'un punt a favor dels Kobayashi Nobe, i la segona part sí que a partir del minut 5, dos triples doncs del jugador del Porreig, l'Eric Tejero, va decantar ja la balança cap als Kobayashi Nobe, i al final doncs el resultat va ser doncs de 32-23 als guanyadors d'aquesta 22a edició ja, del torneig de Nadal. Pel que fa als mini, premini i escola, doncs van fer varis triangulars entre ells, entre equips de nostres i equips de fora, de la comarca o bé de les comarques veïnes, en aquest cas de Sant Fuitós 1, i res, varis triangulars doncs, que van jugar entre ells i que, evidentment, la gràcia era passar-s'ho bé aquests nens i jugar a bàsquet i continuar aprenent el que ja havien deixat uns dies enrere, no?, abans d'aquestes mini vacances, que és continuar l'esport doncs, que en aquest cas més els agrada, que és el bàsquet. Molt bé, Albert. Escolta, ara que parles de bàsquet, deixa'm dir-te dues coses. El Manresa ha fitxat un altre pivot, Xavi Rey, confio molt en l'equip i en l'entrenador. Sí. Va ser en el bàsquet Manresa la segona part de la temporada 2007-2008 i gairebé una dècada... Una reincorporació, eh? Sí, una dècada després, Xavi Rey torna al Congost, s'estrenarà en aquesta segona etapa, demà a partir de les 7 i contra un Iberostar Tenerife en plena forma. És un veterà ja de l'ACB que arriba per ser una referència en el joc interior, després de jugar 9 partits de la Lliga d'enguany al Fuenlabrada. Diu que quan li van dir, diu, quan et diuen d'anar al CUE de la CB, tu penses una mica, però estic segur que podem aixecar-nos. Bueno, sí, aviam, Pep, aquest any tenim, recordem que baixarà un equip, i esperem doncs, que no sigui l'ICL, aquest any baixarà un equip, perquè si no quedarem imparells, esperem que no sigui l'ICL. Esperem que no. Demà és un rival directe, precisament. Exacte, un rival directe. Sí senyor, demà a les 7, el nou Congost. El que guanyar, tota la gent, recordem que té les entrades doncs, de... que molt amablement ens va, doncs, lliurar l'ICL a Manresa, que tothom estigui allà animant, que és molt important aquest partit. Escolta, gran victòria dels Grizzlies, aquesta nit a la NBA. Molt bé. Gran victòria dels Grizzlies i gran aportació del Marc Gasol, davant els Warriors, ni més ni menys. Davant els Warriors, gran victòria dels Grizzlies a domicili, en aquest cas. Bueno, gran victòria el que està passant a Madrid ara, el Santiago Bernabéu, Real Madrid sí. 3, acaba de marcar Cristiano Ronaldo el tercer, el primer gol d'Isco, el segon de Karim Benzema i el tercer, li sé si està descollonant-se amb aquests dos. Sí. I el tercer gol de Cristiano Ronaldo, 3-0. Que estarà content, Minut quasi ja... De varis. 30, minut 30 ja de la segona part. Ens veiem d'aquí una estona, va? Molt bé. Que anem molt justet ara ja, Vinguen. Fins ara, Albert. Fins ara. Bueno, nosaltres us deixem amb la publicitat, Fins ara mateix, l'última part de la publicitat. Diputació de Barcelona, t'animem a fer esport. L'esport és una forma de viure. El que fa l'esport és ajudar-te a superar qualsevol obstacle. El que costa és donar el primer pas. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. A Can Saladeria Ovea hi podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llegums cuits, queviures i plats preparats. Que has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Can Saladeria Ovea també la trobaràs. Perquè Can Saladeria Ovea t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Thermomix. T'esperem al carrer Llobregat 41 de Porreig. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? oi per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. És el moment més gran de la història dels castells. Les coses que m'importen són a prop de casa meva. El meu món. El meu carrer. La meua gent. Les televisions locals sempre a prop del nostre món. I a partir del 24 de juny, també el canal 159 de Movistar Plus. La xarxa televisions. Vinga, passem dos minuts a dos quarts, hem de fer ja la recta final, però top, eh? Gas a baix, com els del Dakar, eh? Estem al futbol, ara hi ha futbol femení primer, no, començarem per una mica pels de baix, eh? Per l'entrada, eh? Per, com sempre, pel començament, no farem la casa per la taulada, començarem per baix i anirem pujant amunt, Escola Futbol Viladecavalls, Montmajor Futbol Club, el camp municipal de Viladecavalls i l'àrbitre Carlos López, buen dia, què tal, com estamos? Bon dia, bon dia. El líder Igualada Club de Futbol amb 29 punts. Se m'ha descontrolat l'assumpte, mare meva. Ostres, ostres, ostres. Aviam, tampoc he de dir gaire res de l'Igualada, eh? Però, bueno, només tenir tot enfilat, eh? El Mercantil és segon amb 25 punts. L'Escola de Futbol Olesa, futbol, 87. Marxa també empatat amb el segon amb el Mercantil, també amb 25 punts. El Gimnàstic de Manresa el trobem a la sisena posició amb 19 punts. I el Vilomara, doncs, és el QE, el 14a posició, menys 3, per sanció, de 10 partits jugats, lògicament s'ha perdut tot 10. I pel partit que fa aquesta setmana és l'Escola Futbol Vila de Capvalls, marxa a la 5a posició amb 20 punts, de 10 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2, 22 gols a favor per 12 en contra, mentre que el Montmajor Futbol Club marxa a la 11a posició amb 10 punts de 11 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7, 19 gols a favor per 32 en contra. Aquest partit el podreu veure des del municipal de Viladecavalls, serà precisament demà a partir de les 3 de la tarda, Escola Futbol Viladecavalls, Montmajor Futbol Club, el que seria el mateix, 5è contra 11è o 20 punts contra 10. Pel que fa a la primera divisió femenina, estem al grup 3 i la 14a jornada. Monells, agrupació esportiva, Pradenc Futbol Club. No tenim el camp, eh? Curiosament, normalment ens falta, si ens falta algú, ens falta l'àrbitre. Doncs aquí ens falta el terreny de joc, eh? No tenim el terreny de joc on juguen els Monells, eh? I l'àrbitre, doncs, és en Josep Faig Puy Joan. És líder el Vic Riu Primer, Refo Futbol Club, que marxa amb 29 punts. El segon és el Manlleu, Operació Esportiva Club, amb 27. El Pradenc, perdó, el Monells, primer l'equip local. Monells, Operació Esportiva, marxa a la 15a posició, amb 4 punts. De 12 partits jugats, ha guanyat 1, ha empatat 1 i n'ha perdut 10. Mentre que el Pradenc, el Futbol Club, marxa a la 3a posició, amb 26 punts, de 13 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 38 gols a favor, 25 en contra, una bona oportunitat pel Pradenc, doncs, per sumar 3 puntets més i optar aquestes, o assegurar aquesta tercera posició que té en aquesta classificació. Recordem, la primera divisió femenina, grup 3, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquest partit el podreu veure, serà demà a partir de les 12 del migdia, des d'allà a Monells, eh? I ara, doncs, acaba de marcar el quart gol al Madrid, també obra d'Isco. Canviarem de gènere, eh? Anem a parlar, doncs, de la quarta catalana, grup 4. Estem a la 14a jornada. Centelles, Unió Esportiva, Olors Futbol Club, al camp municipal de Centelles. I l'àrbitre, Jan Casanovas, dona 10. És líder el Vic Unió Esportiva Club B, amb 33 punts, els mateixos que el segon, que és el Ceba Unió Esportiva. El tercer, Sant Julià de Vilatorta, Club de Futbol B, marxa amb 29 punts. I el Centelles, que marxa a la 5a posició amb 18 punts, de 13 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5, 27 gols a favor per 20 en contra, mentre que... Hòstia, és que tinc un ull al Santiago Bernabéu, eh? I l'altre aquí, si estic mirant així, no sé, eh? com un llenguado, eh? Que té els ulls així a cada banda, bueno, a cada banda, a la mateixa cara, doncs el mateix, però mirant un cap a Periques i l'altre cap a... cap allà, cap a Montserrat, doncs això. Hi ha l'Olost Futbol Club, que marxa a la 14a posició amb 4 punts. De 13 partits jugats, n'ha guanyat un, n'ha empatat un, n'ha perdut 11, 22 gols a favor per 52 en contra. Això, doncs, Centelles, una esportiva, Colors Futbol Club, el que seria el mateix, 5è contra 14è, 18 punts contra 4, el camp municipal de Centelles, per demà a partir de les 4 de la tarda. I no volem aquesta, encara no tenim cap derbi, em sembla a mi que he repassat les agendes i no teníem cap derbi. Començarem per la quarta, ara, quarta catalana, grup 1. Estem a la 14a jornada, també. Beganès, Centre Cultural Recreatiu, Calders, Club de Futbol de Camp, Zona Esportiva Municipal de Guardiola i l'àrbitre Cristian Martínez Damea. Bueno, a la 5a posició trobem el Callús amb 24 punts. El Sallent també està entremig dels dos a la 7a posició. Club Esportiu B, el Sallent, Club Esportiu B amb 20 punts. El Beganès, Centre Cultural Recreatiu, l'equip local per aquest partit i aquesta jornada, marxa a la 11a posició amb 10 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 8, 27 gols a favor per 31 en contra. Mentre que el Calders, Club de Futbol, marxa una mica més amunt, marxa a la 6a posició amb 23 punts. De 13 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4. Beganès, Centre Cultural Recreatiu, Calders, Club de Futbol, que seria el mateix, 11, 11è contra 6è, el que seria el mateix, 10è, 10 punts contra 23. Aquest partit el podreu veure, doncs, a la Zona Esportiva Municipal de Guardiola. Serà avui a partir de 4:45. Berga, Club Esportiu B, Artés Futbol Club, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Oriol Escudé Gómez. És líder en el Navàs Club Esportiu amb 31 punts, els mateixos que el segon, que ara per ara és el Puigcerdà Club de Futbol. I el tercer, doncs, és l'Artés, el rival del Berga, que el Berga, Club Esportiu B, doncs està fent una grandíssima temporada, grandíssima. Perquè marxa quart, Berga, Club Esportiu B, amb 24 punts, a 12 partits jugats, ha guanyat 8, n'ha empatat cap, n'ha perdut 4, 30 gols a favor per 14 en contra. Imagineu-vos, l'Artés Futbol Club, que marxa a la tercera posició amb 26 punts, de 12 partits jugats, ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2, 27 gols a favor per 10 en contra. Berga, Club Esportiu B, Artés Futbol Club, el que seria el mateix, quart contra tercer, vaya partidàs, 24 punts contra 26. Això ho podreu veure ni més ni menys que el municipal de Berga, i serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. Monistrolenca, agrupació deportiva, Montmajor Futbol Club, el camp municipal Monistrol de Calders, i l'àrbitre Lacen Naim Burassi. Doncs el Monistrolenca, agrupació deportiva, que marxa a la 9a posició amb 14 punts, a 12 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 23 gols a favor per 32 en contra, mentre que el Montmajor Futbol Club marxa un lloc per sota, a la 10a posició, amb 11 punts, de 12 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 7, 16 gols a favor per 25 en contra. Monistrolenca, agrupació deportiva, Montmajor Futbol Club, 9è contra 10è, 14 contra 11 punts. Això es veurà al camp municipal Monistrol de Calders i serà demà a partir de les 4 de la tarda. Casserres, Club de Futbol, Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu del Camp Municipal de Casserres, i l'àrbitre José Antonio Martín Romo Parejo. Trobem entre els dos, trobem, doncs, el minorista Sagrada Font, Unió Esportiva B, que marxa a la 12a posició amb 10 punts, mentre que el Casserres és 13è, amb 9 punts, de 12 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 21 gols a favor per 37 en contra, mentre que el Sant Llorenç de Morunys marxa a la 8a posició amb 16 punts, de 12 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6, 18 gols a favor per 20 en contra. Casserres, Club de Futbol, Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, el que seria mateix, 13 contra 8, 9 punts contra 16. Això ho podreu veure al municipal de Casserres i serà demà a partir de les 4 de la tarda. I per tancar el grup, doncs, és el Gironella, Club de Futbol Atlètic B, que descansa. El trobem ara mateix a la 14a posició de la classificació, amb 8 punts de 13 partits jugats, n'ha guanyat un, n'ha empatat 5 i n'ha perdut 7. 17 gols a favor per 31 en contra. Vinga, tercera catalana, grup 7, estem a la 16a jornada. Joanenc Futbol Club, Sant Salvador Cesc, Club de Futbol, al camp municipal Sant Joan de Vilatorrada, i l'àrbitre Mamet Abassi Belach. el Joanenc, que és el líder de la categoria, això està fatal, eh? No sé per què se'n mouen tots els resultats i després em perdo moltíssim, però això ho poso en un moment a la seva posició reglamentària, mentre a més a més amb l'altra mà poso la musiqueta. A l'altra mà poso la música, eh? I venga. Sí, sí, ja és aquesta. Doncs bueno, ja ho tenim tot a punt, la musiqueta, la classificació. Joanenc Futbol Club, el Salvador Cesc, club de futbol. El Joanenc DMR líder amb 35 punts, els mateixos que el segon, eh? Can Tries, Unió Deportiva. I el tercer és el Viladecavalls, club de futbol, amb 33, tan sols dos punts de diferència. Déu-n'hi-do, eh? Garrotada límpia aquí els liderats de les categories, com podeu veure. El Joanenc, doncs, com dèiem, és líder, 35 punts de 15 partits jugats, n'ha guanyat 11, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2, 43 gols a favor per 20 en contra. Mentre que el Salvador de Cesc, club de futbol, és a la 15a posició, amb 13 punts de 15 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8, 16 gols a favor per 24 en contra. Joanenc Futbol Club, Sant Salvador de Cesc, club de futbol, el que seria el mateix, primer contra 15è, 35 punts contra 13, que ha portat aquest partit, el podreu veure, al camp municipal Sant Joan de Vilatorrada, i serà avui a partir de les 4 de la tarda. Sant Pere Nord, club de futbol, el Ban Club Esportiu, el camp municipal Sant Pere Nord, i l'àrbitre Alejandro Rodríguez Moreno. A la novena posició marxa el Fultusen Futbol Club, novena, 22 punts. El Súria Club Esportiu és desè, amb 20 punts. El Cardona Club de Futbol és 11è, amb 19. El Marganell el trobem entremig dels dos rivals d'aquesta categoria i d'aquesta cap de setmana. El Marganell Club Esportiu, que marxa a la 14a posició, amb 15. I el Vilomara Club de Futbol, que marxa a la 17a posició, és penúltim, amb 12 punts. I dalt, jo per mi que hi ha algun bitxo, el que tinc tants a casa, algun que em toca les tecles i m'ho desvaria tot, perquè jo ho deixo tot de punt el divendres. Doncs resulta que el Sant Pere Nord, club de futbol, com deia, marxa a la 12a posició amb 18 punts, de 15 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 21 gols a favor per 34 en contra, mentre que el Ban Club Esportiu es manté en aquesta 18a posició, és cué de la categoria amb un punt, de 15 partits jugats, no n'ha guanyat cap, n'ha empatat 1, n'ha perdut 14, 11 gols a favor per 41 en contra. Sant Pere Nord, club de futbol, el Ban Club Esportiu, 12 contra 18è, 18 contra 1 punts. Això serà avui a Municipal Sant Pere Nord a partir de les 5 de la tarda. Joan 23, Porreig, club esportiu, el camp municipal Les Arenes, i l'àrbitre Aleix García Galocha. És quart, la Pirinaica Futbol Club, 29 punts. El Santpedor el trobem entremig dels dos, a la 6a posició, amb 23 punts, perquè pel que fa el Joan 23, marxa a la 7a posició, un lloc per sota que dèiem del Santpedor. També amb els mateixos punts, per això, amb 23 punts. De 15 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 26 gols a favor per 24 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu marxa a la 5a posició amb 26 punts, de 15 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 33 gols a favor per 23 en contra. Joan 23, Porreig Club Esportiu, el que seria mateix 7è contra 5è, el que seria mateix 23 punts contra 26 partidars. El Municipal Les Arenes serà precisament demà a partir de les 12 del migdia. Tercera Catalana, grup 6, estem a la 16a jornada. Avià Unió Esportiva B, Sant Andreu de la Barca, agrupació B. Hem parlat amb el míster Lluís Fornells d'aquest partit. Doncs es jugarà el municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Guillermo Rivera Locobo. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Tercera Catalana, grup 5, estem a la 16a jornada. Torelló Club de Futbol, Predenc Futbol Club, a camp, zona esportiva municipal de Torelló, i l'àrbitre Jordi Subirà Nieto. És líder Lower Vic amb 37 punts, el Sant Julià de Vilatorta Club de Futbol és el segon amb 28, i el Folgueroles Club de Futbol és tercer amb 25. El Torelló, perdó, l'Avinyó també el trobem, però està a la 17a posició, l'Avinyó Club Esportiu, amb 13 punts, El Torelló Club de Futbol, per el partit que fa respecte avui, el Torelló Club de Futbol marxa a la 15a posició amb 16 punts, de 15 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 4, n'ha perdut 7, 21 gols a favor per 28 en contra, mentre que el Predenc Futbol Club marxa a la 6a posició amb 23 punts, de 15 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 33 gols a favor per 27 en contra. Torelló Club de Futbol, Predenc Futbol Club, 15è contra 6è, 16 punts contra 23, això ho podreu veure a la zona esportiva municipal d'Antura. Allò hi serà avui a partir de les 4 de la tarda. Bueno, bueno, bueno. Descansem una miqueta, anem a la tercera catalana, ara la segona catalana, pugem un graó, hem pujat dos ja, m'ho he perdut, amb això d'anar tan de pressa, m'he perdut, hem pujat dos graons ja, dos pisos, estem. Segona catalana, grup 5, 16a jornada, Artesa de Segre, Club Esportiu Solsona, Club de Futbol, el camp municipal Artesa de Segre, i l'àrbitre Pere Ardiaca García, és líder Borges Blanques, Club de Futbol amb 36 punts, el segon és el Solsona, Club de Futbol amb 33, i el Linyola, Club de Futbol, és el tercer amb 30 punts. L'Artesa de Segre, el rival del Solsona, el trobem doncs a la vuitena posició amb 23 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6. 25 gols a favor per 20 en contra. Artesa de Segre, Club Esportiu, Solsona, Club de Futbol, 8è contra segon, 23 punts contra 33. Això ho podreu veure al municipal Artesa de Segre, serà avui a partir de 6:15 de la tarda. Segona catalana, grup 4, estem a la 16a jornada, Gironella, Club de Futbol Atlètic, Sabadell Nord, Club de Futbol, al camp municipal de Gironella, i l'àrbitre Francisco Javier Pazo Mora. Entre els dos hi trobarem el Sallent Club Esportiu, que marxa a la 11a posició amb 21 punts. Doncs el Gironella Club de Futbol Atlètic marxa a la 13a posició amb 20 punts. De 15 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 7. 27 gols a favor per 27 en contra, mentre que el Sabadell Nord Club de Futbol marxa a la 4a posició amb 27 punts. De 15 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4. 27 gols a favor per 15 en contra. Gironella Club de Futbol Atlètic, Sabadell Nord Club de Futbol, el que seria mateix 13è contra 4, 20 punts contra 27. Això ho podreu veure partidàs al municipal de Gironella avui a partir de les 4 de la tarda. Sant Quirze del Vallès Futbol Club, Berga Club Esportiu, el camp municipal Sant Quirze del Vallès número 1 i l'àrbitre Sergio Moreno Asensio. És líder el Cardedeu Futbol Club amb 30 punts. El segon, les Franqueses Club de Futbol amb 29, els mateixos que el tercer, que és el Can Rull Rómulo Tronchoni. 29. Perquè fa el Sant Quirze del Vallès, marxa a la 5a posició amb 25 punts. De 14 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 1, n'ha perdut 5. 27 gols a favor per 20 en contra. Déu-n'hi-do, el Sant Quirze del Vallès, perquè porta un petit menys que els 3 primers, i està a 25 punts, a 4 del segon i el tercer, i a 5 del primer. Bon equip, que jugarà al Berga. Berga, Club Esportiu, que marxa a la 10a posició. Bona temporada del Berga, no ens cansem de dir-ho. També 22 punts a 3 del Sant Quirze. Amb 15, això sí, amb un partit més. Amb 15 partits jugats, ha guanyat 6, n'ha empatat 4, n'ha perdut 5. 22 gols a favor per 21 en contra. Sant Quirze del Vallès Futbol Club, Berga, Club Esportiu, 5è contra 10è. 25 punts contra 22. Això ho podreu veure, doncs, al municipal Sant Quirze del Vallès, al camp número 1. Avui a partir de les 5 de la tarda. I anem a tocar les golfes, encara que quedi molt malament dir-ho, però és així, eh? Anem a dalt de tot, Manresa Club Esportiu Avellà, Unió Esportiva Camp Nou, Estadi Municipal de Congost, a l'àrbitre Alberto Hernández Ortiz. Un nou Manresa es posa a prova en un derbi vital contra el Sòlid Avià. Els manresans, amb només 12 punts sumats, necessiten la victòria per no veure's més enfonsats. En tota la seva història, el Manresa i l'Avià s'han enfrontat, doncs, com 4 cops en competició oficial al Congost, amb un balanç de 3 victòries berguedanes i només una dels manresans l'any passat. Demà, a partir de les 12 del migdia al nou estadi, aquests dos equips es tornen a veure les cares en un duel que s'ha convertit en derbi de rivalitat intercomarcal. El Manresa i l'Avià arriben a diferent manera al maig. Els manresans d'Albert García, extècnic de l'Avià, ho fan amb la imperiosa necessitat de sumar els 3 punts, donat que la seva situació a la classificació és molt delicada, amb només 12 punts al casiller i ocupant posició de descens. L'Avià, per la seva banda, s'està mostrant molt sòlid, tot i que amb 19 punts encara ara no pot llançar les campanes al vol i donar per salvada la temporada. Doncs això. Estava esperant que... El conjunt que dirigeix Pablo Becerril està erigint com un especialista en empats, i és que en 15 jornades ha igualat 10 partits. Ai, no li trobo, no li trobo el ganxo, El Manresa, que està, que aquest matí farà la darrera sessió preparatòria, presentarà alguna novetat en relació als darrers partits abans de Nadal. L'equip s'ha reforçat amb 11 jugadors de les darreres setmanes. Una d'elles és el davanter francès Sami Burel, que ja va jugar la setmana passada un amistós amb el Solsona, amb el resultat de 5-0 i en el, que, el qual va marcar dos gols i va donar una assistència. Qui no podrà estrenar-se és el central veterà del Gavà, Agustín Javier Fernández, perquè no té tramitada la baixa per part de la Federació Espanyola de Futbol. Per lesió encara és baixa Soler Nou. A l'Avià no hi serà Alejandro per sanció. Albert García, el tècnic del Manresa, que ja ha viscut varis aquest derbi en el bàndol contrari, comenta que tenim ganes de partit de derbi. És un duel diferent per la nostra situació de necessitat de puntuar i per la realitat que hi ha amb l'Avià. Un equip que sé que competirà i que no serà fàcil superar. Entenc que serà un enfrontament d'alternatives. Nosaltres mirarem de fer gran el camp i aprofitar els espais amb la velocitat que ara tenim. Seria important marcar primer? Això ens donaria força mental, segur. Pablo Becerril, l'entrenador de l'Avià, diu, reconeix que en qualsevol lliga sempre hi ha un derbi. A nosaltres ens fa especial il·lusió guanyar. No volíem el descans nadalenc perquè estàvem creixent, segurament tot el contrari que un Manresa que ha renovat molt la seva plantilla. L'Avià no busca mai l'empat, almenys aquesta no és la filosofia inicial d'un partit. Una altra cosa és en el minut 85. M'espero un Manresa fort, almenys de sortida. Després pot dependre de com vagi el marcador. Doncs derbi important, intercomarcal a la primera catalana, Manresa Club Esportiu, Avià Unió Esportiva al Camp, nou estadi municipal de Congost, i serà demà a partir de les 12 del migdia. Albert Planas, bon dia! Albert? Hola, bon dia de nou. Vinga, va, som-hi. Anem a... Som-hi, Pel... Perdona, ha passat a 5 minuts, Sí, sí, clar, és que noi... hem acabat just, allà als quarts. Havíem de tenir 5 minuts menys. Vinga, va. Bueno, escolta'm una cosa. Anem, a... anem per feina, que si no se'n gira el temps a sobre. A veure, avui, sisena etapa del Dakar, comencem... I acabem, evidentment, parlant de, del més important del que s'està disputant ara, que és el Dakar, no, que, no, no hi ha dubte. Sisena etapa avui del Dakar entre Oruro i La Paz, evidentment en terres de Bolívia, avui, demà, tot i que demà serà jornada de descans, demà passat i dilluns en terres bolivianes, i després de retorn ja, de retorn. Una etapa duríssima de 786 quilòmetres, 786 quilòmetres, atenció, dels quals 527 seran cronometrats gairebé per tothom, excepte els camions, que serà de 513. Una etapa que, perquè et facis una idea, seguríssimament avui a les 9 del vespre, quan encara per Esport 3 o per Teledeporte estiguem seguint la, la jornada de l'etapa del, del, del Dakar, la jornada de cada dia, seguríssimament que molts pilots encara no hauran arribat al, al final de l'etapa, ni molt menys al bivac, que és... està previst que alguns d'ells arribin al voltant de les 3 de la matinada. Molt bé. Atenció, sí, sí, atenció, a les 3, a les 4 de la matinada, alguns d'ells. I t'he de dir que la cinquena etapa ja ha estat cancel·lada, l'etapa d'ahir ha quedat cancel·lada, perquè hores de, fins fa 5 hores, estaven arribant pilots com podien al bivac, perquè doncs, les condicions meteorològiques estan sent molt adverses a la zona de Bolívia, moltíssima aigua, moltíssima pluja i moltíssim vent, i s'està fent pràcticament impracticable el camí, doncs la direcció de cursa, evidentment amb el Marc Coma davant, doncs ha decidit cancel·lar l'etapa ja, que no arribés cap més pilot a disputar l'especial. Per tant, els pilots han estat al camp base. I què vol dir això? Doncs vol dir que en qüestió de 4 hores, que ja han passat, evidentment, que ara són ja quasi bé les 2 del migdia, ja han hagut de tornar a sortir per disputar una altra etapa, que és una etapa marató, diguem, 786 quilòmetres, 527 cronometrats, amb 5 controls de pas, amb 5 controls de pas, un d'ells de 136 quilòmetres, déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, una cosa està clara, el Dakar, hem tornat a les andances del Dakar, Pep, com o sigui, aquella gràcia del Dakar d'aventura la que l'havíem perdut, s'han sabut sobreposar, han sabut agafar el Marc com a temps, un pilot, doncs, un home, doncs, sabedor i experimentat, que ha guanyat, bàsicament, 4 vegades el Dakar, si no recordo malament, no sé si són 4 o 5 ja, però bueno, 4 vegades el Dakar diria que el Marc, i tota l'experiència el Marc l'ha posat aquí. A més, és el que vaig sentir ahir, doncs, per les teles comentaven, doncs, pilots com el Xavi Pons. Tota l'experiència del Marc l'ha posat aquí, i res, s'està notant moltíssim. L'any passat no, perquè el recorregut, doncs, ja pràcticament estava, doncs, assimilat, el recorregut ja estava dissenyat i ja estava tot estructurat, però aquest any, que el Marc com ha pogut començar de zero, valga'n Déu, com s'ha notat i com està fent el Marc de lo que ell vol un Dakar, no? Que hi hagi més navegació fora pistes, dunes, no terreny, diguéssim, de les dues primeres etapes. Les dues primeres etapes, que recordem, van ser el més semblant a les del Campionat del Món de Ratllis. Sebastián Loeb i Carlos Sainz es van sentir, doncs, com a casa. I és per aquí on volia anar, no? És per aquí on volia anar. Potser el Carlos Sainz està, doncs, encara... ve de la mentalitat dels ratllis, no? Perquè, per exemple, l'accident que va tenir l'altre dia, que en parlaves tu fa una estona, he sentit. Dos minuts, Albert, dos minuts, Sí, l'accident que va tenir l'altre dia, Pep, és més semblant a un accident de campionat del món de ratllis, 7-8 voltes de campana barranc avall, Déu-n'hi-do, sí, vull dir, sí, és que anar d'aquesta manera amb un ratlli de raid, Déu-n'hi-do, Carlos Sainz, a mi em va sorprendre bastant a la velocitat en què va entrar aquesta curva, vull dir, que potser no estàs pilotant un World Rally Car, estàs pilotant un pick-up, no? Per tant, no sé, bastant sorprenent. Sorprenent és el Loeb, també com hi va, Sí, sí, el Sebastián Loeb no ha dit l'última paraula, atenció, tot i que davant tingui més de car, alerta amb Loeb, alerta amb Loeb, perquè l'any passat és un dels pilots que quan passen per un lloc aprenen, i aprenen moltíssim, i sap on va cometre els errors l'any passat, i sap on no els ha de cometre aquest any. I està allà, està allà enganxat. Repasso la classificació en motos, Pep. Sam Sunderland primer amb KTM, a 12 minuts Pablo Quintanilla, amb Husqvarna, seguit de Van de Beren amb Yamaha a 16 minuts, Gerard Ferrés, el primer català, a 20 minuts, Gerard Ferrés amb la KTM, 12è el Joan Barreda, que va ser el líder durant una etapa, i amb la penalització d'abans d'ahir per repostar en un lloc fora del permès, una hora de penalització, 40 minuts, i ahir va perdre 40 minuts més perdent-se. Està a 1 hora i 12 minuts. Ha de fer una proesa Joan Barreda per guanyar el seu primer Dakar. L'Ivan Cervantes és 24è, el Joan Pedrero 25è, la Laia 26è, la Rosa Romero 38è. Destacar, sobretot, els abandonaments, com no, de Toby Price, el líder, el guanyador de l'any passat, i et diré més, en aquesta categoria de motos i de cotxes, cada dia hi ha hagut un líder diferent. No hi ha hagut un líder clar dues jornades seguides. Cada dia hi ha hagut un líder diferent. I fins ahir, que va guanyar l'etapa Sebastián Loeb en cotxes, ningú havia aconseguit dues victòries d'etapa. Està sent molt i molt interessant, de moment, aquesta primera setmana del Dakar. En cotxes va començar molt malament, però és que té una regularitat espectacular. Stefan Peter Ancel i Jean-Paul Cotret amb el Peugeot 3008 a davant, seguit de Sebastián Loeb a 1:09, això no és res al Dakar, avui promet emocions fortes. Cyril Depré, l'altre Peugeot, recordeu que lliurava grans batalles amb el Marc Comestà, 4:54 després d'una etapa espectacular abans d'ahir. Nani Roma, el Nani Roma, amb l'Àlex Aro, estan a 5:35, fantàstic el Nani Roma, és qui ha de lluitar amb aquests tres homes per evitar un triplet de Peugeot. I després tenim el Mikko Hirvonen, que ho va fer molt bé, però que s'està despenjant moltíssim, està a 42 minuts, el Xavi Foc, a 32 minuts Toyota, i com no, destacar els abandonaments d'un dels favorits, el Nasser Al-Attiyah, que va tenir també un fort accident el dia abans que Carlos Sainz, i Carlos Sainz, un total de 58 cotxes queden en cursa, Déu-n'hi-do, quina escabatxinada. En camions, bones notícies pel Moito Rallardona del Manresà, és líder juntament amb el belga Redwall i el Gerard de Roy, amb l'Iveco, seguit dels russos Nikolai Vyakovlev i Ray Bakov a 2:23, i l'Albert Llobera és 29è amb el Tatra, amb els seus companys de triplet, el belga Govin i el txec Jacques Martinez. Pel que fa en quart, Simon Bitze, el francès amb Yamaha és primer, seguit de Sergei Karayev, 8 minuts, tercer l'altre francès, l'Axel Ditrier, a 10 minuts 35, i l'Ignacio Casale, l'argentí, el pilot anfitrió, està quart. Déu-n'hi-do amb quart també l'etapa. Demà, jornada de descans, Pep, i la setmana que ve, 6 últimes etapes. Hem de dir que ni la quarta serà, la quarta és de 400 km, perquè et facis una idea, la penúltima etapa, per tant, aquí fins l'últim dia, no hi haurà res decidit. Molt bé, Albert, recordem Santiago Bernabéu, Real Madrid 4, Granada 0, estan al descans, 2 gols Disco, 1 gol de Benzema i 1 gol de Cristiano Ronaldo. Alguna cosa més, Albert? Un petit apunt, Pep. Ferrari ha escrit una, parlant de Fórmula 1, Ferrari ha escrit una carta a la FIA posant en dubte, seriosament, la suspensió del Mercedes, i la FIA ja promet que ho estudiarà, i és més, Charlie Whiting ha dit que és il·legal, la suspensió de Mercedes és il·legal, i que no està permès. A partir d'aquí no s'ha dit res més. Veurem com acaba aquest xou, que, bueno, d'aquí al febrer, que comencen els primers testos de pretemporada, ja tenim tema. Ja tenim tema en Fórmula 1, perquè és el gat i la rata, eh? Ara tu, ara jo. Sembla que una marca no vulgui que es guanyi, perquè de seguida ja surten coses. Ara és la suspensió, veurem com acaba. Molt bé, el femer està muntat, només falta veure la gent que s'hi ficarà dins, eh? Ens veiem dissabte venint a partir de les 12, vale? Molt bé, adéu, adéu, adéu, molts petonets. Adéu. I've been thinking it's so good to be me, but girl, on second thought.